I nat tør der efterhånden mere skyde vestfra, temperaturer mellem 15 og 20 grader. I morgen endnu en sommerdag med en del sol og temperaturer mellem 23 og 28 grader, stedvis helt op til 30 grader. Nu er det tid til AK24/7, som i aften går tæt på Johnny Madsen og bassisten Stig Pedersen fra DAD. Velkommen til kulturprogrammet AK24/7 særlige lørdagsudsendelse, som så bare hedder AK24/7 Musik. Og det er typisk sammendrag og interviews fra ugen, der gik med musikere. Vi har i dag valgt at genudsende highlights fra nogle af de allerførste musikinterviews, vi lavede, med blandt andet Stig fra D&D, bassisten i D&D, og Johnny Madsen, den folkekære sanger fra Fanø. De blev allerede i november måned sidste år inviteret i studiet, hver for sig dog, til et spil Cluedo, som står for kreativ ludo. Cluedo er et latinsk ord for leg, og det er sådan et slags dilemmaspil, det præsenterer vi også her i udsendelsen, hvor man bliver stillet nogle svære spørgsmål, synes vi selv. Det er blandt andet programmet, hvor Stig, fordi de siger, at det at tilbringe en weekend med sine fans er som at drikke sit eget tis. Det er også et program, hvor vi forsøger at afsløre, at Johnny Madsen i virkeligheden er hipster. Det er mig, René Fredensborg, der er vært sammen med Michael Tauber. Velkommen til AK24/7 Musik. I'm your cigarette man. I do the best I can. I'm your cigarette man. Best I can. You might find me on the TV screen or on the cover of a magazine, but I'll be sitting on a horse with the smoke of course. Velkommen til dig. Du hedder jo faktisk Stig Pedersen. Ja. Men det er bare det, fordi jeg har lagt mærke til, at alle er på fornavn med jer. Altså, når I bandet, mener du? Ja, så alle. Ja. Også folk, der sikkert ikke kender, I siger. Drengerøvende. Ja. Ja. Stig for D&D. Stig og ja. Kopper. Kopper for D&D. Men jeg har faktisk et kunstnernavn. Nå, hvad er det? Stig Narsti. Stig Narsti? Stig Narsti. Ja, fordi der er ikke nogen, der kan finde ud af at sige Stig. Sting, Steve, siger de. I Finland og sådan nogle steder, hvor de har svært ved engelsk. Så, ja. Så derfor hedder jeg bare Stig Narsti. Stig Narsti, det lyder ja. Egentlig... Det, jamen, det, Jeg prøvede med Steve Nordic, men det er der en pornoskuespiller, der hedder, så det vil jeg ikke. Apropos det der, altså ikke porno, man kan ikke lave en apropos der, men det var fordi, jeg har jo set den der, jeg har set den der video til jeres nummer, I Want What She's Got. Ja. Der er jo i dametøj. Vi er i dametøj. Bare lige en hurtig forklaring på det. Ja, vi crossdresser. Ja. Det var simpelthen bare fordi, at teksten, den er sådan lidt femi-tekst, og så tænkte vi på alt muligt med, for at gøre en lang stor kort, nogle danserutiner og noget med en masse kvinder, der skulle være i publikum, og så havde vi sådan en brainstorm, og så endte det med, at jamen, hvorfor tager vi ikke bare alle fire dametøj på? Er det simpelthen sådan en ting, der sker, når man... Hvem sagde sidst ja? nej, det var ikke sådan svært at overtale, fordi altså, vi var sådan frisk på at prøve det, men det skulle gøres ordentligt, og man skulle gå ind i det 100% og alt muligt. Og så kom der så en meget, meget flink videoinstruktør, og så kiggede han alvorligt på os og sagde, at vi skulle virkelig tage os sammen, og så skulle vi vælge en kvindetype hver. Mm. Og hvem var du så? Laust ville gerne være hende fra Pulp Fiction, der tager heroin og falder om, ikke? Og skal have den der adrenalinsprøjte ned. Det ved filmnørden her. Og Jesper ville være Jessica Rabbit. Nå. Den der halvtegnfilm. Og Kopper ville være Amy Winehouse. Mm. Og jeg anede ikke, hvem jeg ville være. Jeg ville være alle. Min mor. Nej. Så jeg endte med at sige Brigitte Bardot. For de der gamle... hvad hedder det? Saint-Tropez. De der videoer, der hun lavede, hvor hun rendte rundt i sømands trøje. Ikke? Ja. Ja. Så. Ja, frisk valg. Men det er en meget spektakulær video. Ja, den er i hvert fald blevet omdiskuteret. Ja. Nå, men det var også mere, fordi jeg godt kunne tænke mig lige at starte med at høre et nummer fra jeres nye plade, som jo faktisk udkommer. I dag? Ja, nemlig. Og ja. Har du ikke været nede og signere? Jo, jeg er helt larm i den ene arm. Ja, præcis. Men kan du ikke lige selv introducere, bare lige, du ved hurtigt, det gør man jo ret, lige introducere nummeret. Kan man sige noget om det? Så hører vi det. This is Radio 24/7. Musikken, hvor man snakker. Musikken uden rytme. eller radiostationen uden rytme. Ja. Nej, det er så et nummer, jeg er meget stolt af, som ligger nummer 2 på vores nye CD, der hedder This is After Dark, og det er I Want What She's Got. Okay. Ja. I Want What She's Got, det er jo så fordi, at D.A.D. har udkommet med en ny plade. Ja, der er kommet, og der er kommet strøm på hegnet. Og Stig, mm-hmm. Vi kalder jo bare Stig, ikke? Jo. Altså, vi kan også godt kalde Stig Pedersen. Nej, nej, altså, det er Stig Narsti eller Stig? Det er meget sjovt, fordi vi har lige pakket pladen ud. Og jeg har taget sådan en trøje på, så du kan... Stigge. Det er i stedet for bordkort. Det er en hvid trøje, hvor der står Stigge, og så er det jo Mærsk-stjernen, der er nedenunder. Nemlig. Ja, det er rigtig flot. Det er du også på det her billede. Der er du så i rustning, Stig Narsti. Ja. Bassist. Ja, og det er faktisk taget op i Asserbo / Tisvilde skoven deroppe. Nå, ja. Og der glemte jeg et stykke håndled. Så jeg var op om natten og kørte rundt på en mountainbike med pandelygte på for at finde det der skidestykke håndled. Altså fra din rustning? Ja, for jeg havde lagt et depositum på 24.000 eller sådan noget. Og så skulle jeg have 6.000 for det der stykke nedløbsrør, jeg havde glemt om i skoven. Så nu hænger der nede i homokøbmanden oppe i Tisvilde, der hænger sådan en seddel på døren, hvor der står, du søger gives. Du håndled efter lyset, eller? Ja, simpelthen. Der er nogen, der tror, det er danefæ eller et eller andet, ikke? Så har de taget det. Nå ja, klart. Så sender de det ind til Nationalmuseet, og så udstiller det, og så finder de på et tidspunkt, at det faktisk var dit. Ja. Det har man jo hørt om før. Simpelthen. Det har man set før. Ja. Men Stig, du er her for at spille Cluedo. For at spille smart, jo. Cluedo. Det sagde du. Stig er jo kendt for det der med romerhat og... Romerlys i hatten, ja. Er det ja. Romerlys. Ved alle, hvad Cluedo er? Det ved jeg ikke. Jeg har også fået at vide, at jeg ikke skal øge så meget, så nu prøver jeg at lade være med at øge. Cluedo, skal jeg først sige, er et spil under udvikling. Ja. Det skal blive til et brætspil på et tidspunkt, hvis det går godt. Men vi kalder det Cluedo, fordi at det minder lidt om Ludo, men det er Ludo for den kreative klasse. Okay, det er ikke noget med Cluedo at gøre, hvor man skal finde morderen? Ja, det er der rigtig ikke. Mange, der har sagt, faktisk. Oh, okay. Og jeg foreslår også, at det skal hedde Cluedo. Ja. Altså kreativ Ludo. Jamen, okay. Skal vi nu have den diskussion igen? Nej. Men skulle man ikke bare kalde det en god gammel quiz? Jo, det er en god gammel quiz. Men jeg kan sige, hvis I vil vide det, vi har også besøgt et par unge gentlemen her i studiet. Cluedo er det latinske ord for leg, så ved det. Vi plejer altid at tage spørgsmål 1 først. Og hvad er straffen, hvis ikke man svarer? Det kommer nu. Hvis man svarer forkert og rigtigt, hvis man svarer forkert, så rykker man 3 skridt tilbage, og hvis man svarer rigtigt, så er det 3 skridt frem mod kultureliten. Ja, det gælder om at komme tilbage til Jylland, hvis man nu var derfra, eller... Ja, det gælder om at komme ind... Sokkelund Herred, hvis man var derfra. Men det skal ikke lige sige, det gælder om at komme ind i den kreative klasse, ikke? Og ellers så ryger du hjem, hvor du kommer fra. Ja. Og der er 2 regler i Cluedo. Ja, hvad er det nu der? Man skal leve sig ind i spørgsmålets præmis. Ja. Og man skal være ærlig. Okay. Det er de 2 eneste regler, der er. Og vi starter... Ja, vi starter altid sådan lidt... Hvorfor skal jeg have de krokodillenæb i brystvorterne? Hold op. Vent med at sætte strøm på. Vi plejer altid at spørge, du står på station Christianshavn, vil det så være for dig? Er vi gået i gang nu? Ja. Ja, nu går vi i gang. Du står på station Christianshavn. Okay, jeg lukker lige øjnene og drømmer mig hen. Du skal tage toget til Aarhus eller København. Ja. En voksen mand, der kører med offentlige transportmidler, må sige, at det var en fiasko, sagde min far altid. Jamen, du er 17 år. Og jeg har også set dig køre i bil. Du er bredere end din bil. Altså over skuldrene. Altså, det var kompliment. Ja, jeg tager den på. Og derfor kan jeg da godt forstå, at du ikke gider at køre rundt med de offentlige, når du nu har sådan en lille gangsterbil. Jeg cykler faktisk meget, fordi jeg har angst for at få taxarøv. Så godt. Så jeg elsker cykel. Ja, okay. Tilbage til jeg er 17 år. Jeg står på Christianshavn. Vil du tage til København eller Aarhus for at pleje din karriere? Det er bare lige sådan et startspørgsmål. Jamen, jeg er jo i København, hvis jeg står på Christianshavn. Men det er også det, der er problemet med det spørgsmål, ikke? Nej, altså. Nu må jeg sgu. Ja. Jamen, altså, tager til Aarhus. Men der er ikke noget vej med Jylland, vel? Jamen, kunne du ikke sige Albertslund eller Aarhus? Albertslund eller Aarhus, så. Ja. Der er forbrænding ude ved Albertslund. Ja. Den er svær, altså. Jeg har noget familie i Aarhus, som jeg nok vil tage på besøg, ja. Men jeg vil skynde mig hjem. Ja, fordi København, det er der, man ligesom plejer karrieren. It's vist, a nice place to visit. Yes. Godt. Spørgsmål 2. Du danner et band med nogle langhårede kammerater. I spiller noget værre sjov k-punk, som dog ikke helt er i tidens smag. Du elsker jeres specielle stil, men et større pladeselskab lover jer en kontrakt, hvis I bliver seriøse og rigtig cool rock-agtige. Måske kan I endda blive Danmarks største fadølsband. Du er ikke... Jamen, du er et spørgsmål, ja. Er noget, der står og finder på? Det er frit offerne. Du er ikke bange. Du er ikke meget for at skifte stil, står der i spørgsmålet. Men hvad gør du? Skifter I stil? Stil er jo mange ting. Ja. Stil er jo inde i hovedet også, ikke? Det er jo ikke kun... Mental stil. Det er tomme hylster, som... som vi hele livet kæmper imod, at folk ikke skal gennemskue. Ikke? Han har jo ikke noget tøj på. Men nu er jeg sådan en, der godt kan lide, og for eksempel, hvis jeg må svare personligt, så det skal du meget, det skal ja, du faktisk. Godt lide at sådan at lege lidt med udtrykket også. Det er jo også derfor, vi har taget det der dametøj på i videoen, ikke? Ja. Det kan man også sige, det er jo også et stilskifte, ikke? Fordi det kan man sige. At der er rigtig mange bikere og sådan noget, som sikkert ikke synes, det er sjovt. Det kan godt være, at... Med det så. Og vi har også altid prøvet at lave vores plader, så... Så alsidig som muligt. Altså sådan, når nogle folk har forventet en eller anden hård plade, så er der kommet en blød en og sådan noget. Så vi har altid været lidt sådan Rasmus modsatagtige. Det er også derfor, at kontrakten i USA, det ikke gik, fordi vi var alt for... ligesom ja, fordi I prøvede jo faktisk at slå igennem, ikke? Jo, altså USA, vi fik i hvert fald muligheden for det. Ja. I fik muligheden, ja. Ved at få et større pladeselskab og blive distribueret derovre. Kæmpe. Alt for kæmpe. Ja. Men ja, det var vel så et ja... til at skifte stil. Selvfølgelig gør man det, det fordi, ja. Hvis man skal fremad. Ikke? Det jeg skulle lige så bede om spørgsmålet en gang til, men du får... så vil udsendelsen blive for lang. Det var også et meget langt spørgsmål. Det var et langt spørgsmål. Det er tre frem. Du spurgte om. Det er tre frem. Spørgsmål tre. I er blevet mega populære. Og nu vil D.A.D., hvis det nu var D.A.D., vi snakkede om, fanklubben, have dig forbi til deres årlige weekendtræf for at signere raketbasser i selskab med de medlemmer, der... også har investeret i sin trokopi, ikke? Desværre er du samme aften inviteret til senior-rockstjerne-træf hos kulturminister Uffe Elbæk, og Steffen Brandt, Johnny Madsen og Lars Hug kommer også. Hvad gør du? Jeg vælger helt klart det sidste, fordi der er mad, kan jeg høre. Ja. Det er store drenge. Der er god mad, og der er sikkert bar og ad libitum. Ja, Uffe vil også godt, tror jeg, at lege lidt. Fylde lommerne og favnen og drikke mig midt over og svine folk til og skride. Hvorimod etteren, det er jo fans, ja, og det er følsomme mennesker, søde mennesker, og de har faktisk sådan nogle fantræf der, og det varer i nogle dage, og sådan noget. Det er sådan lidt, det er lidt surrealistisk at hænge ud med folk, der holder så meget af en. Hvordan det? Jamen, der er sådan nogle tribute bands, som ligesom klæder sig lidt ud som en, og spiller ens nummer i weekenden og sådan noget. Jeg tror, der findes 6 tribute bands i Danmark, der spiller vores musik, ikke? Ja, og 6 Sticky Nasties. Nemlig, og en af dem faldt og brækkede benene for noget tid siden, og jeg var bange, fordi de skulle spørge mig, om jeg ville være stand-in. De kører ikke rigtig til. Men hvad er det for en følelse, du får, når du ligesom så hænger ud med dem? Jamen, bare sådan, det er jo, nu har vi gjort det rigtig, rigtig længe, og det er jo fint, altså nogle autografer, man lærer folk at kende, og de bliver gift og får børn, og så tager de deres børn med til koncerterne, og det hele er meget sådan, og det er virkelig, beundringsværdigt, og kæmpe respekt for det, men det vil være ligesom som at drikke sit eget tis. Mm. og være til sådan en, hvor folk hylder en, men vi sidder som en lille fed Buddha. Ikke? Mm. Ja. Der, det, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er helt klart Oldies Boy træffet der med buffet og... Ja. Og Johnny og Steffen og yes. Lars Huck. Ja, jamen, det er 3 point frem, fordi... Det er flot. Det er Uffe Elbæk. Skål! Skål! 3 frem. Skål i kaffe og citron. Spørgsmål 4. Det går rigtig godt for dig, Stig. Ja, hvad? Du bliver ringet op af toppen af poppen fra TV2. Altså det der program. Ja. Du har en helt blank kalender, og programmet lokker med en tur til Mexico sammen med Birthe Kjær, Jokeren, Anne Linden og Rasmus Nør. Du skal synge Anne Lindens den der time, dag, uge. Time, dag og uge. Dem får vi lov af. Får ikke lov at synge? Du slet ikke noget tøj på. Nej. Nå. Det er jo den med tekster Johannes Møllehave, den kender vi. Hvad gør du i sådan en situation? Jeg kan ikke den dag, jeg skal se noget i tekst-tv. Jeg har smugkigget lidt på programmerne. Det er ikke rart. Nej. Så, men du har aldrig set programmet, så? Jo, jeg har altså, smugkigget, ikke? Når jeg bladrer i fjernsynet, så er lige kommet forbi det, og så har jeg tænkt, hold da op. Og så, hvad er det ved det, du ikke kan lide? Jamen, jeg synes, altså, selvfølgelig er det fint, at man kan sidde og græde, når nogle folk spiller ens numre. For der er vel, der ryger, der fælder, de fælder det, tårer, godt, det er rigtige tårer. Ja. Men det er glycerin eller et eller andet. Men, det virker bare på mig helt sindssygt. Altså, hvis der så i det mindste var sådan nogle Paradise Hotel-scener, hvor man så går i seng med hinanden eller sådan noget, ikke? Det er rigtigt, eller det nogen, er der mangler. Eller nogen, der løber i en kæmpe brænder ja, ud og slår hovedet på en sten og kommer op og bløder og sådan noget. Det var sjovt, men det der med at sidde og smage på hinanden. Det er igen lidt det samme. Så skal man sidde der og drikke sit eget pis, eller hvad var det? Glem det. Ja. Det er faktisk Paradise Hotel, uden nogen, der knæber, uden nogen, der bliver stemt hjem. Så meget har jeg ikke set det. men det, altså det render, de sidder og græder. Men ja, godt. Tre skridt frem igen. Nej, det er tilbage. Nej, det er sgu tilbage. Det er tilbage. Det er tilbage, det er rigtigt. Jamen, jeg havde ikke noget alternativ. Jo, du kunne blive hjemme. Alternativet var at tage med. Hvis du skal frem i showbiz, så må du tage det der på dig. Sådan er reglerne. Det står i reglerne. Jamen, er præmien ikke at undgå at få stød og blive kultur... hvad sagde du? Kulturelite eller noget? Nej, præmien er at blive... Altså, du ved... The hot shit in town, kulturelitemæssigt, ikke? Mm-hmm. Vil du ikke gerne det der? Ikke specielt, nej. Men hvad hedder det nu? Jamen, jeg ved ikke. Det synes jeg sgu ikke er særlig kultur. Det kan godt være, der er noget. Altså, det han udfordrer, det er jo, om du bliver mere hot af at være med i Toppen af Poppen. Nej, det gør man måske. Ikke så meget eller højreb. Ja, det er sådan noget der, ikke? Men som sagt... Jeg siger ja til Bix, men foretrækker højreb. Vores overdommer ude i kontroltårnet, han siger, at Stig bliver stående på den her. Han går bare frem og tilbage. Tak. Så er det næste spiller. Godt, vi har spørgsmål 5. Okay. Rigtig spændende spørgsmål, synes jeg. Det er godt. Du bliver tilbudt 1 million kroner for at deltage i en reklame for et større dansk pensionsselskab. Du har muligheden for at blive helt skattefri i forhold til din gæld til den danske stat. Kollegaer i branchen mener, du sælger ud. Hvad tænker du? Hvad gør du? Jeg tænker money talks, bullshit walks. Det er hvad hedder det nu? Det er jo sådan i vores branche, at pludselig så får man gode penge, fordi man har været ude at spille og knokle, og så glemmer man, der er noget, der hedder B-skat, og så kommer den store snebold, man har skubbet foran sig op ad bakken, den bliver rigtig stor, og så ruller den ned mod en. Fordi så har man nemlig ikke en indtægt i 2 år. Nej, det er det. Og så... skattevæsenet er ikke sådan at bide spids med. Nej, jeg har prøvet at ringe til dem flere gange selv, så tror de, man kommer og lave udlæg, og sådan er det vel for de fleste mennesker, som får sådan noget B-indkomst noget, ikke? Så jeg har ikke selv familie, for de har simpelthen ikke nerver til. Jeg tror, hvis jeg har familie og fået så mange skattesivekort, som jeg får, så har jeg hængt mig selv ud i carporten, eller hældt benzin ud over mig selv i forhaven, og sat ild til. Ja. Eller sagt ja til en reklame. Så jeg kan godt forstå, og jeg ville også gøre det, sige ja til sådan en ting der. Og der er jo også der er lidt forskel på pension og sådan noget bonbonland. Eller, ja, måske. Eller, men er der noget i branchen? Det er derfor, jeg egentlig har fundet på spørgsmålet. Ja. Fordi er der noget med, at man ligesom sådan... Altså, så siger kollegerne, at man synes... Altså, synes kollegerne, at man har solgt ud i sådan et tilfælde? Altså... Nej, fordi... Fordi det er, altså sådan reklamer er jo efterhånden, det er så stor en del af folks liv, altså de vælter jo ud, når man står og laver mad og har fjernsynet kørende. For jer har det måske været mere relevant noget med at bruge nogle af jeres sange i reklamefilm? Ja, det vil være skønt, hvis nogen ville det, men... Det har ikke været aktuelt? Nej, ikke rigtigt faktisk. Der har været sådan nogle helt langt ude forspørgseler, ikke? Nå, fra gøl pølser, for eksempel. Bad craziness til gøl pølser. Jeg sagde ja, men de andre sagde nej. Det kan jeg ikke forstå. Det er fed street cred. Men altså, vi går stadig og drømmer om, at vi kan få hver sådan en lille Hyundai-bil, hvis nogen ringer, ikke? Så hvis det var. Der er, hvis du kan være i den. Der er gode penge i den der, hvis det er et stort internationalt virksomhed, der ringer. Ja. Jamen, det er tre point frem. Ja. Vi har jo et spørgsmål mere. Spørgsmål 7 er vi nået til. Nej, 6, undskyld. Der har lige været en teaterkoncert med Knacks, jo. Nå. Så nu er det tid til... Shit, det har jeg misset. Ja, nu er det tid til en teaterkoncert med D.A.D. Det ligger i kortene, at Jimmy Jørgensen skal spille dig, og være ham, der flyver rundt i en trapez. Hvorfor ikke Stig Bundfrosen? Stig Rossen, altså Stig Rossen. Ja. jamen, det ved jeg, fordi han er for tung, tror jeg, til at svive rundt. Ja. Faktisk vil du gerne selv være skuespiller. Mm. Er det ikke sandt? Mig? Ja. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over. Nå, men jeg tænker bare på, hvad gør du i sådan en situation? Altså, stopper du teaterkoncerten? Trækker du ud trådene, så du selv kommer på scenen? Bruger du din veto-ret? Får du Jimmy fyret? Hvad stiller man op, når nogen gerne vil lave en teaterkoncert med D&D? Hold da op. Det, ja. Det er en kompleks... Det er et dilemmaspil. Det er med svært. Det er... Ej, jeg sidder her. Sveden havler af mig. Jesus Christ. Altså... Det kan godt være, at jeg vil være så selvfed, så jeg vil sidde på første række, helt blank i hovedet, og se Jimmy Jørgensen spille mig. Ligesom Peter Plys helst vil høre en historie om sig selv. Ja. Den napper jeg. Ja. Ja. Men så kommer du til at drikke dit eget tis, som du tidligere sagde. Ja. Der tager du den. Jo, men det er alligevel nogle kunstnere, som ligesom udfolder sig, og du ved, så over at se, hvordan de tolker det, og du ved... Specielt hvis det er ham den dygtige der, ikke, der laver det. Mm. Så, og det er noget med folk bliver hejst op i wire og sådan noget. Det skal være Øster Gasværk. Jamen, det er det, vi snakker. Det er ret fedt. Mm. Altså. Eller. Ja. Det kommer, at vi skal til at tage det sidste spørgsmål. Skal vi tage det sidste? Det er tre frem, det der, var det ikke det? Jo, det er tre frem. Tak. Du og dit band har i mange år haft en signatursang, der hedder I Won't Cut My Hair. Nu har jeg alle en frygtelig træng til at blive klippet korthåret. Mm-hmm. Hvad gør I? Ja, det står ret sådan frit for at gøre, hvad man vil. Jamen, I kan jo ikke publikum, men I kan ikke smide håret. Altså, det vil da være, I vil da blive buet ud, når I spiller I Won't Cut My Hair. Det er jo et statement. Ja, det er den vej, vi alle skal. Hul i akrylen. så jeg ved sørge med, det må man selv om. Jeg synes, at pas. Fisk. Ja. Men passer det ikke meget godt? Jeg tror, at du opnåede, var det 9 point? I hvert fald. 3 gange 6. 3 gange 5. Ja. Det er 15. Ja. Passer det ikke meget godt at spille den der We All Fall Down nu? Var det ikke den, du foreslog? Jo, nummer præcis, 8, ja. Det som er et stille nummer. Dejlig ballade, men jeg skal lige høre, kom jeg i mål? Du skruede højst. Men, du skruede højere end Simon Kvam og Christoffer Bo. Og de fik sådan stort set samme... Lige så seriøse. du er halvvejs til Tisvilde, som man siger. Skal du lige selv sige noget om, du sagde, at det var bedst, hvis vi spillede nummer 8, fordi den var et eller andet? Jamen, jeg synes, at 8'eren her, den er sådan rigtig, rigtig dejlig, hyggelig, og det er mørkt udenfor, og det er et meget stemningsfuldt nummer. Det er en af mine favoritnummer fra pladen, og det handler om, at det er menneskeligt at fejle og tilgive. Og det er i Jørgen Hjortings ånd. hvis man ikke kender Johnny Madsen, så er du jo sanger og sangskriver og står bag kendte hits som, hvad skal vi nævne, Uden for sæsonen, Favemand, Jeg kører over af motorvej, men jeg vil meget hellere flyve i en flyvemaskine. Er det ikke noget den stil? Jo. Hvordan har du det egentlig med at være kommet til København? Jamen, jeg ved, altid, jeg bliver altid forkølet, når jeg kommer til København. Jeg ved ikke, om det er den smog, der er på de her højhuse, og bor lige over for palads. Men ellers skal jeg sige, at nogle af mine bedste venner er København, og når jeg besøger dem privat, så bliver jeg også forkølet. Det skyldes, det kan være alderen trykker eller et eller andet. Eller ja, muligvis. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Kender du Johnny Madsen, Michael? Altså, ja, selvfølgelig kender jeg Johnny Madsen. Du kender navnet. Er du bekendt med hans musik? Og jeg har hørt musik af Johnny Madsen, ja. Det er fordi, det jeg også tænkte på, vi kunne snakke lidt om, det er dit image. Det er jo sådan, at Michael faktisk også er lidt af en branding-ekspert selv. Han arbejder i reklamebranchen ved siden af det her job. Sådan en lille bijob over i reklamebranchen. Et reklamebureau, der hedder E-Types. Og jeg tænker på, når jeg ser på dig, så har du sådan lidt. Jeg ved godt, at der er mange, der siger det til dig, men dit hår ser ud, som om det ikke sådan lige har været i kontakt med shampoo de sidste par dage. Du har et lidt. Det er det heller ikke. Jeg forsøgte at købe en shampoo til træt og viljeløst hår. Men den var der ikke. Så jeg tænkte, jeg tager sgu chance. Det er radio, det her. Der er ingen store skam. Ja, så bliver du alligevel beskrevet, ikke? Altså, sådan er det. That's what I call a face for the radio. Yeah. Jamen, du har den falmede skovmandsgjorte lidt. Nu kan jeg nok se tørklæde, partisanhalsterklæde indenunder og sådan noget. Er det i virkeligheden dit arbejdstøj? Er dit image, det der tøj? Ja, mit arbejdstøj sidder inde i et eller andet sted. Og nogle gange, så bliver jeg jo ramt af moden. Jeg har altid huller i mine bukser. Jeg ved ikke, om jeg har det i dag. Men moden går i ring, og om 10 år, så har jeg også huller i bukserne. Og så rammer moden mig. Og så siger folk, hold kæft. Altså, det kender jeg faktisk godt. Satme. Du er på forkant af moden. Men Johnny, er det fordi, du ikke går op i det? Eller er det fordi, du synes, at det er. Jeg har aldrig gået op i det. Altså, jeg mener. Men det er kun godt, fordi du ved godt, at det man i København kalder en hipster. Kender du begrebet? Nej. Det er sådan en, der er blevet moderne, eller der er moderne, men er blevet det ved at finde nogle gamle fragmenter fra forskellige kulturting at sætte sammen. Okay. Og du ligner faktisk lidt en hipster, som man kan finde i det, der hedder Kødbyen, som ligger lige rundt om hjørnet. Hvor man. Tak. Det er sgu rigtigt. Så moden har ramt dig igen? Ja, moden har ramt mig, ja. Men der er jo også sket noget andet, fordi man får, du ved, Fanø, Vestjylland med ryggen mod land og de der ting, du synger. Man tror jo lidt, at du er en bunderøv og sådan noget, men i virkeligheden tænker jeg, at du måske er mere med på beatet, mere fancy, kan man måske sige, end man lige skulle tro. Fordi både når man læser din bog, men også når man hører din musik, så kan jeg forstå, at albumet er inspireret af en tur til New York, indspillet i Paris, du laver kunst, du maler billeder, som er udstillet i London og sådan noget. Du er jo vel egentlig nok mere lidt internationalt orienteret, end du egentlig giver dig ud for, eller tager fejl? Nej, jeg tror ikke, du tager fejl. Hvordan så, hvornår skete det skift for dig, at du ligesom åbnede dig op ud mod verden? Jamen altså, som du selv siger, vi er jo født med ryggen mod land. Jeg er født med den store motorvej til London, der ligger op i Tyboren. Vores længsler går altid vestpå. Og endnu mere vestpå. Og det for mig at udstille i New York, var en naturlig historie. Alt, der kan lade sig gøre, skal ske. Altså egentlig så minder New York en lille smule mere om Tyvorn, end Fanø gør. Hvordan det? Og det er fordi, altså, jeg kan huske en gang, jeg udtalte i Politiken, der sker ingen skidt mere i New York, end der sker på mit lokum. Og I skulle have set mit lokum. Hvad mener du med det? Sådan er det, som Monet, han brugte hele liv på at gå rundt i hans save. Man behøver ikke stå på den kinesiske mur for at finde centrum, fordi centrum er lige nøjagtigt, kære venner, der hvor I er. I jeres centrum. Der er jo nogen, der kalder New York for New Yorka. Altså, fordi det ligesom er blevet det nye Mallorca. Altså, folk flyver derned og ligesom får masser af turismen at komme til New York. Der er oven i købet kommet sådan en smørbrødsforretning nede på hjørnet et eller andet sted inde på Manhattan og sådan noget. Det ved jeg ikke, om du ved, Michael. Jeg har også lige været i New York, og jeg har faktisk kæmpet hele ugen for, at jeg kunne få lov at spille nogle indslag, som jeg havde... Han ville vise lysbilleder fra New York. Altså, det er så hipt, det med New York. Men altså, hvad er det med... Jeg må ikke lige få lov at sige... Det kan godt være, vi ser forskelligt på det, men jeg synes jo, der sker... Noget mere i New York, end der sker i København, og min egen sådan fordom er jo også, at der sker lidt mere i København, end der sker i type Røn. Men det kan da godt være, at jeg tager helt fejl. Jeg ved det ikke. Det ved det ikke. For dig er det det samme, eller hvad? Nej, altså det er jo... jeg mener, at Danmark, det er 2,5 liters akvarium, kom over. Det er København også. Og hvis man forsøger at stå på vandski i 2,5 liters akvarium, så får man et problem på et tidspunkt. Så støder man imod et eller andet sted. København er en meget lille by i verden. Meget lille by i rum. Det er en stor by i Danmark. Ja, okay. Når jeg løber rundt i Chicago eksempelvis, så ser jeg noget helt andet end København. Men København er naturligvis større end Aarhus, som er større end Skanderborg. Og så videre. Men København er dog trods alt, kære venner, et forholdsvis lille sted. Jeg tror også, du har ret, Johnny Madsen er hipster. Danmark er blevet for lille til... for lille til Johnny Madsen. Nej, jeg gjorde mig bare fortjent til at være en hipster. Ja, det er forskellen. Men hvordan var det så, at du kom til London og skulle udstille på det galleri, som jeg mener hedder Muse? Ja. Du virker ikke umiddelbart imponeret. Eller lidt at imponere. Jo, jeg er meget imponeret af London og New York. Og jeg kan huske, vi havde udstillingen. Den første møder op, det er Frank Arnesen, vores gamle fodboldspiller. Landsholdsstjerne, ja. Ja, han har ikke vist sig offentlig i 5 år, men han synes alligevel, han skulle høre hans gamle... Fiskekutter og blues, eller hvad det hedder. Ja, han har altid været fan af mig. Og jeg kan huske, at han var den første, der kom og sagde, hvem er du? Og der må Arnesen lige sige, jamen, jeg hedder... Frank Arnesen, jeg er manager for Chelsea. Nå, siger hun så, jamen, har du billet? Nej, og så kom jeg løvende. Okay, Frankie boy, jeg er der. Så du hjalp Frank Arnesen ind på... Det gjorde jeg da, okay. På Muse. Ja. Det var da venligt af dig. Men ja, så hvis du selv skal sige, det går det med på de bonede gulve, så... Altså, du ved, er det ikke det, man kalder... Vi har jo hørt her i første time om en kunstner, der bad om hjælp til promotion. Det virker som om, det går meget godt for dig. Ja. Du sagde, at du var gode venner med Pia Ehlers, der har skrevet den her biografi om dig lige før, nu hvor I så blevet uvenner, efter du har læst den. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad er det for nogle passager, der gør, at jeres venskab har forandret sig? Jeg ved det ikke, fordi jeg mødte jo Pia for år tilbage siden. Så kom krigen, det vil vi ikke snakke om. Men på det her tidspunkt var hun faktisk lærer på Tvind, og vi lavede en CD-LP, det vidste jeg engang, der hedder Mennesker i Sydafrika. Og jeg foreslog, at den skulle hedde For Hjernesvind med Tvind. Det synes hun ikke, at det var... Så vi kaldte det Mennesker i Sydafrika. Så du lavede en plade for Tvind? Ja. Og der var er du selv tilknyttet til Tvind? Nej. Nej, det så det var en bestillingsopgave? Ja, men det er jo så gået den vej for Pia, at hun sidder så i Kina nu og er journalist for Børsen. Så et eller andet sted har der været... Svind, det naturlige karrierespring til Børsen. Ja, lige nøjagtigt. Det var værd, hvis det var omvendt. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Det må vi prøve en dag. Jeg vil spørge hende efter det. Men det er meget sjovt, fordi da du udkom med din debut i 82, den hedder vist noget med, at de tørre er de bedst. Jeg ved det godt. Og hvad, så har den sådan lidt en efterklang på, ikke? Hvad hedder den? De tørre er de bedst. Og våde er de flest. Ja, det er det. Ja. Det er den med at køre over motorvej. Ja. Der skulle du jo til København også og lave promotion for din plade, så du er jo, du kommer her jo netop for ligesom også at promovere dig selv. Marketing er PR-årsager, ikke? Som man siger. Ja. Men kan du, altså jeg faldt bare lige over her i bogen på side 97, så ved du selv kan huske, om du har læst den her bog, men der står der faktisk, hvad der blev sagt om dig, da du kom med din første plade i 82. Kan du ikke citere det for mig? Jo, altså Politiken skriver, Johnny Madsen er for avanceret for os. Ja. Danmarks Radio udtaler den mest bizarre udgivelse til dato. Det lyder næsten som din film, Christoffer Bo. Ja. Hvis jeg kan ende med Johnny Madsen, så er der håb forud. Så er New York og London åben for dig. Jamen, det er meget sjovt, fordi du bliver faktisk betragtet som en original, en særling, som næsten ikke passer ind, som jo faktisk næsten er i bås med at være avantgarde, og ja, for nu at bruge det lidt, måske lidt formodet rigtigt ord, hipster og ligesom med på moden? Du er næsten foran, eller hvad? Hvordan havde du det selv med ligesom at føle dig, eller hvordan følte du, det var at komme til København på det tidspunkt? Altså rent faktisk boede jeg i København. Jeg tror, jeg var 16 eller 17 år, da jeg kom hjem og sagde til mine forældre, at jeg ville være folkesanger. Og jeg kan huske lige stille, vi fik kogt torsk den dag. Og det grinte de bare af, og jeg kom sammen med feriebarn fra den lokale manufakturforretning i Tyborgen. Lone, hun kom fra Parmagade, hvor jeg ved Nordlund og var Lund, og vi Vakker også kom fra. Og så tog jeg til København. Og der var jeg indrømme, der var 17 år, og indløste billetten og kom på Hovedbanegården. Det synes jeg, København var en fantastisk stor by. Og jeg boede så på Vindebyvej 24 i Herlev. Jeg har en fotografisk hukommelse. Og fordi han havde boet ved min bedstemor. Og så havde jeg fået en æg. Og der så jeg i opgangen. Altså han bytter? Ja, lige nøjagtigt. Der så jeg opgangen. Sov i opgangen? Ja, lige nøjagtigt. Han var ikke hjemme. Og så blev jeg smidt ud, og så sov jeg på Herlev station på toilettet. Og det var mit første indgangsvinkel til København. Så forstår jeg godt, du bliver forkølet af at komme til København. Ja, lige nøjagtigt. Men derfor, jeg slår historien. Johnny, hvis jeg må kalde dig Johnny. Networker du? Det har vi snakket om tidligere nemlig. Hvis jeg tænder for en computer, så går alt lys i Europa ud. Believe me. Jeg har aldrig været på en computer, og så enkelt er det. Har du hørt om Facebook, for eksempel? Aldrig. Jeg ved, jeg har 5 eller 10.000 venner, og jeg ved, der er nogen, der svarer på mig på min vej, men jeg har aldrig været der. Det lyder godt. Vil du være, Johnny Madsen? Jeg må sige, jeg skal jo indrømme at sige, at René var jo oprindeligt en langt større fan af dig, end jeg var. Men, okay. Men jeg må sige, fantastisk at have dig i studiet. Jeg er blevet en kæmpe fan lige nu. Jeg er vild med Johnny Madsen. Okay. Så jeg glæder mig til at læse den her bog, ja, som er udkommet i dag. Jamen, du skal også se hans kunst, jo. Jeg skal prøve at se hans kunst. Er der ikke snart en eller anden udstilling her? Jo, forhåbentlig. Ja, du startede i London, kan man sige, og så må vi tage København bagefter. Ja. Vi vil gerne lige høre lidt af din nye musik. Naturligvis. Ja, det er mig, der har valgt. Du har valgt noget imod titelsangen Le New York. Og det er fordi, jeg vil bare lige sige sådan et par ord. Jeg har ikke rigtig øvet mig, men tit så kan man sige, at vi alle sammen flygter fra det at være helt almindelig. Og hvis jeg forstår din sang rigtigt, så synes du egentlig, det er meget smukt at være helt almindelig. Ja. Er det ikke korrekt forstået? Jo. Du må gerne uddybe det, hvis du har nogle tanker om det. Men jeg nikker. Godt. Skal vi ikke så høre sangen bare? Jo. Tak fordi du kom. Helt almindelig. Helt almindelig i New York. På travl asfalt står en kvinde og sælger ro. Beton er concrete, men vi taler samme sprog. Og boen til Brooklyn, som en drage rød. Og normale vejse, men jeg er tryg. Jeg står lidt op. Jeg står lidt op. Mit blik på Guds himmel er de gamle snart væk. Albatrossen sidder et sted på South Beach. butikker og spørger mig, er ikke skønt i nat. Et ekko rammer den træbine kæld. Den rejser sig, og den strækker rød. Den har ingen undag, for den er trød. Der er lys over sol. Jeg er langt væk fra Las Vegas. Ja, det var Johnny Madsen med Lenny New York. Og hvorfor ikke bare afslutte programmet med lidt mere Johnny Madsen? Et nummer, jeg elsker, som så mange andre, nemlig sommerhittet efter min mening. Et nummer, man altid skal høre, når vejret er godt, og man griller, og man går og hygger sig hjemme i haven. Det er lørdag aften. Det passer til alle tidspunkter. Det er Johnny Madsens store sommerhit. Det holder for evigt. Det hedder Uden for sæsonen. Og lige om lidt er der weekendsaks. Tak for i aften. Tak en mamma rundt med Moody's kloge kinder. Det er jo lige den verden samme, som vi snød i fjor. Og Speedy Gonzales spille honky-tonk på en veranda, vind mod øst. Jeg er blod i hans hår og flød stille mod den spanske kyst. Det er sommer. Det er sommer, der uden for sæsonen, og de smiler, griner og smiler. Det er sommer, der uden for sæsonen, hula mula, vi elsker cola cola. Det er sommer, der uden for sæsonen. I en halv akustisk guitar midt i city, savn tønde siameser. Radioens ragtime. En lidt hus. Og skammeldyret booster i natten. Samt en løg, jeg lige er på fe. Han hedder Ville, men han kaldes munken fra Tibet. Det er sommer, er uen for sæsonen, for de danser, danser, danser. Det er sommer. så herligt spille honky-tonk for en veranda, vind mod øst. Og blod i hans år, først i limon, den spanske kyst.